Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. Gökyüzüne yükselme zamanı geldi. Şenol Günbayrak Fırdenör Ankara sabahlarında. Şenol Bey günaydın, duyuyor musunuz bizi? Alo Şenol Bey. Şevki dinleyicide size de günaydın. Ne, gelmedi mi ses bir yer? Yok, geldi. Geldi bir şaka olsun diye. Şey gelmedi zannettin ya. O zaman ben şaka yaptım. Helikopterin sesi geliyor Şenol Bey, anlıyorum ben oradan bağlandığımızı. Nasıl? Nasıl ya? Helikopter sesi geliyor telefondan. Ne, onu da kısmak lazım. İsterseniz kısın şimdi. Sende de şaka. Seni onu kısarsam çünkü helikopterin sesini pervaneyi kapattığımda aşağı düşmeye müdürle bir espri. Hayır. Espri bu değil sevgili Ege. Lütfen. Sevgili dinleyiciler, hepinize günaydın. Espri bu değil sevgili Ege. Lütfen insanların eğer canı yanıyorsa, eğer insanların sonunda ölümü gerçekleşiyorsa, beyin ölümü gerçekleşiyor, lütfen. Bu bir espri değil. Ben sen dün şakayı yaptım, sen hala o yüzden üste çıkmaya çalışıyorsun galiba. Dün yaptığınız şakayı ben zaten biliyordum. Niye, madem biliyordun niye öyle ağladın? Ne ağladım ben, nerede ağladım? Ben deyince teyzemin parmakları yok. O yüzden piyano çalamıyor deyince sen nasıl bozuldun? Şimdi ben de söyledim size, bana ilkokulda yaptılar o espriyi diye. Demek ki unutmuşsun. Aynı tuzağa bir kez daha düştüğüne göre daha gerizekalısın demek ki. Evet, hakikaten öyleyim Şenol Bey. Ben başka açılardan değerlendirince öyle olduğumu düşünüyorum. Ya işte, ben sana şaka yapacağım. Benim zaten teyzem yok ki. Ha, oradan ben keşke onu bilseydim tabii. Ama nasıl bileceğim? Teyzemin parmakları yok deyince. Senin dedi, aa nasıl oldu bu adama teyzesi piyano çalıyor deyince nasıl üzüldün değil mi? Çok üzüldüm. Şimdi de intikam almaya çalışıyorsun. Sen de kendi şakalarını yapmaya. Boş ver oğlum, ben senin numaralarını yutmam. Haberin olsun ha. Tamam şey abi. Buyurun o zaman, trafiğe geçelim. Ne pislik var? Ne pisliği ya? Bir şey var değil mi? Ne diyorsunuz ya? Bir şey var, bir şey. Ben anladım seni. Evet. Evet ne? Evet tamam, bekliyorum. Buyur yap esprini. Ne espri, espri falan yok. Hadi oğlum, ben senin gibi şaf değilim oğlum. Karşında sende daha kat kat daha zeki bir adam var. Tamam anladım şey abi. Özür dilerim. O zaman ben herhangi bir numaraya kalkışmıyorum. Buyurun sizi dinliyoruz. Yok ya, ne pislik ben. Ne pisliği olacak ya, ne pislik yapacağım ben size. Buyurun dinliyoruz işte trafik durumunu. Durum nerede? Bir dakika. Bir dakika Şevki dinleyiciler, siz de biliyorsunuz. Siz de mi biliyorsunuz ne olduğunu? Ne oluyor şey, delirdiniz mi nedir ya, anlatın şurada trafik, şurası tıkalı burası şey diye. Yok ya, yok ya. Bir dakika dur, şimdi çok heyecanlandım. Ne oluyor ya şimdi? Gülüyor. Sen neden gülüyorsun peki? Neye gülüyorum ben, neye? Gülüyorsun bir şeye, gülüyorsun. Sevgili dinleyiciler aşk olsun ha. Sevgili dinleyiciler aşk olsun size. Şenol Bey bakın, sinirleriniz sizin oynamış. Ne şaka yapacağız size ya? Ne yapacağız? Yok bir şey. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Doğru ya, ama hadi tamam iyiyim. Yok şaka falan yok. Hazırlamadık bir şaka. He. Sanki şaka hazırlasan şakayı hazırladım diyeceksin değil mi? Oğlum sen gerizekalıysan, sen salaksın. Herkes de salak olmak zorunda değil, tamam mı? Tamam Şenol Bey. İyi. O zaman dur bir dakika. Şimdi bir dakika çözeceğim her şeyi ben. İyi çözün, biz bekliyoruz. Bir şey var yani demek ki. Ya bir şey olsa da olmasa da bir şey, siz kafanızda kurmuşsunuz. Kendi kafanızdakine göre çözün. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Şevki'nin dinleyicine siz söyleyin lütfen. Ya yok. Hadi tamam iyi, yaptık şaka. Biz yaptık yaptık, bitti bile şaka. Nerede şaka yaptın sen ya? Yaptık bitti artık. Biz geçti artık. Nasıl geçti? Nerede şakayı? Ne kime yaptın sen? Konu kapansın diye söylüyorum. Ya yok şaka falan yok. Bir dakika. Bir pislik ama Şevket, vallahi Şevket dinleyicide hakikaten çok güzel, çok güzelim size. Lütfen, lütfen. Ya size cevap veremeyeceklerini biliyorsunuz değil mi Şevket? Ne diye şey yapıyor? Lütfen artık uzatmayın. Tamam yeter ya. Yapmıyoruz şaka falan. İyi siz bize şaka yaptınız diye dün illa biz değil mi şakaya? Sen öyle bir adam. Sen intikam alan bir adamsın. Ya dün yaptığın şaka zaten şaka değildi. Ben yutmadım zaten. Niye sinirleneyim ki ben size? Yapmıyorum şaka. Ben zaten şakadan haz eden bir insan değilim. Lütfen geçin trafik durumuna. Hayır. Hayır. Orada trafik durumuna geçince bir pislik var. Ben onu bir... Şevket İlley, lütfen söyleyin ya, ne var artık çok uzadı, artık şaka kaka oldu, lütfen tamam artık daha espriyi uzatmayalım. Ne diyorsun Şevket Bey, ne uzatıyorsun ya? Hayır bir dakika ya, ama yeter, insan böyle sinirlerle, bu da espri mi Şevket Ege ya? Yok espri zaten yok, tamam iyi. Çektik şakamızı, tamam yapacaktık bir şaka, yapmıyoruz artık, tamam iyi sakin olun, yapmıyoruz hakikaten, yaptığımız eşek şakasıymış, çok özür dileriz hiç, yani ayıptı. Yani ayıptı, ondan sonra böyle diyeyim, şakayı şimdi patlatacaksın değil mi? Hayır kapatıyorum ben telefonu. Kapat tamam ay. Pislik yaptın değil mi, telefona mı pisliği koydun, nereye pislik yaptın, ne pislik yaptın ya, ne pis herifsin şey ya. Bu Şahin, sizin sinirler bozuldu mu Şahin? Sinirler bozuldu. Akbabaları saldın üstüme. Hayır efendim. Ben, ne oldu? Şimdi bu mu şaka senin? Ha bu şaka. Ha çok komikmiş. Allah. Günaydın. Günaydın. Dın dın dın. Günaydın. İyi kalp insanlar, Panora'nın sunduğu modern sabahlarda günün gazetelerine bakıyoruz. Oktay Demirci ile birlikte, buyursun efendim, hoş geldiniz. Efendim hoş bulduk, günaydın, tebrik ederim, hayırlı uğurlu olsun, rica ederim. Gerçekten de çok duygulandım ben. Yani zannediyorum Beşiktaşlılar çok sevinmişlerdir ama benim sevincim onların sevincini kat kat aşıyor. Çünkü dün benim üstüme çirkin bir yafta asılmıştı. Asılmaya çalışılmıştı aslında ve belki de yani bunu deney olarak düşün Ege. Yok ben yani bir takımın galibiyetini bir deneme tahtasına çevirmek istemiyorum. Öyle bir hayır, senin üzerinde yapılan de. Senin üzerinde yapılan bir en deney. Güzel cevabı Beşiktaş verdi benim adıma. Aferin. Gerçekten bravo. Bu arada tüm dinleyicilerimizle olayın haberi olanlar zaten biliyorlardır olayı da, haberdar olmayanlar için açıklayalım. Benim tezahüratlarımın uğursuz olduğuna inananlar vardı. Beşiktaş da bu sis perdesini dağıttı. Marsilya'yı dağıtırken arada. Bravo. Bravo Ege. İlk başta Beşiktaş'ın kimi yendiğini bildiğin için bravo. Hı hı. Daha ya sonra yani, bu tespit için bravo. O kadar tezahüratını yaptık. Yuh Marsilya, eşek Marsilya diye şey yaptık. Ama bir önceki günden, şimdi ilk tezahüratı ne zaman yaptın sen? Salı günü. Salı günü yaptım. Salı Fenerbahçe günü, için yaptım. Fenerbahçe yaptın. Tek taraflı bir tezahürat. Bak bu çıktı. Ya araştırmalar evet. Böyle oluyor işte. Hani İngiltere'den falan haber veriyoruz ya, sürekli araştırma haberi. Doğru. Böyle yapılıyor işte. İlk başta sadece Fenerbahçe lehine bir tezahürat yaptın. O olmadı. Ama dün ne yaptın? Rakip aleyhine de bir tezahürat yapınca etkili. İlk başta Beşiktaş, ondan sonra Marsilya hakkında birinin lehine tabii ki, diğerinin aleyhine tezahürat yapınca tuttu bu sefer. Tuttu. Demek ki neymiş? İki takımı da düşünerek tezahürat yapman gerekiyormuş. Bu gece de Galatasaray maçı var. Bu gece Galatasaray maçı var. İster misin? Ama şöyle bir şey var. Şimdi Beşiktaş istiyorum tabii ki de. Şöyle bir önemli nokta var. Buna karar vermen gerekiyor. Mesela dün Beşiktaş'ın maçı neredeydi? İstanbul'daydı. Beşiktaş'taydı diyeceksin diye korktum. Şimdi İstanbul'daydı. İlk başta İpekçi de biliyorum onu. İlk başta Beşiktaş lehine tezahürat yaptın. Hı hı. Daha sonra Marsilya aleyhine tezahürat. Marsilya deplasman takımı. Yani önce ev sahibi takım için mi yapmak lazım? Şimdi ha işte acaba ev sahibi için mi yapmak lazım, yoksa lehe yapılan tezahürat ilk başta mı yapılmalı? Yani bence mesela önce bizimkileri... Bu da belli değil. Çünkü bugünkü Galatasaray maçı Yunanistan'da Panionios takımıyla Panionios Galatasaray mücadelesi var. Şimdi hangisi yani önce diyorsun yapacaksın? Ki önce Panionios'u eleştir, sonra Galatasaray'ı yücelt mi diyorsun? Şimdi öyle mi olacak? Yoksa ilk başta hani lehte yaptığın tezahüratı mı ortaya koyman bence gerekiyor? Bence lehtekine önce şey yapmak lazım. Yani ama... o çünkü sonuçta sadece bir kağıt üstünde bir iş. Hangi takımın önce yazıldı? Öyle mi diyorsun? Tabii canım. Ama tam tersi de olabilir ya. Çünkü yani %50 %50. Senin söylediğinde %50 haklılık payı olabilir. Diğer tarafta %50. Yani futbolcu yani bakıyor ki ya, nerede çok şimdi kimin ismi öne yazılmış, kimin maçı falan diye. Bir taraftarın etkisi var. Biz de o taraftar etkisini ortadan kaldıracak bir tezahüratla. Yani ilk başta tuttuğun takım tabii üzerine ki bir tezahürat. O zaman istersen şu görevimizi bir yapalım. Yapalım tabii Türk sporu için. Üzerine düşen görevi. Bunca yıl hiçbir şey yapmadım ama geç de olsa bir şeyler yapmaya başladım ve meyvelerini toplamaya başladık. Yalnız eğer bugün de başarılı olursa bu tezahürat taktiği, yani bu akşam Galatasaray galip gelirse hakikaten literatüre geçeceksin Ege. Bir takımların ismini alabilir miyim? Galatasaray. Diğeri Panionios. Panionios. Panionios. Pani ne? Pani Anios. Pani Anios. Pani Anios diye okunuyor evet. Herhalde. Panionios. Panionios. Tamam. Şimdi mı? Bu Galatasaray aslan ya. Hı hı. Panionios'un bir şeyi var mı? Mesela hemen, kartal falan denir Beşiktaş hemen, için. Bunları biliyor musun bilmiyorum da. Hemen bakıyorum laptopumdan müsaade edersen. Maalesef öyle bir şeye bulaşamadım. Öyle bir tamam. Şey yok. Hazır mısın? Hazırım tabii. İlk başta lehte tezahürat mı? Tabii Galatasaray. Eminsin bundan tabii değil mi? Tabii canım. Yani ev sahibi takım diye ilk başta. Zaten dün çok coşkulu bir tezahürat buldum. Onu hadi yapacağım. Ya. Tamam o zaman fonu alır mısın lütfen? Ooo cimbom cimbom gol gol gol. Haydi bastır Galatasaray. Evet. Bu bizim takımı coşturacak şey. Rahatsız ediciydi. Bu ama bir o kadar işlevsel olduğunu umuyoruz. Şimdi Panionios'u yerin dibine gene küfürlü olabilir mi biraz? Yani çok da sert olmasın. Bayağı sert. Hadi ya. Yani bilmiyorum artık. Statlarda bu tip küfürlü sloganlar istemiyorlar ama biz statta değiliz. O yüzden burası bir radyo yayını. Radyo programı olduğundan istediğimiz yüzden gibi küfür edebiliriz diye düşünüyorum. Tabii tabii rahat rahat küfür edebilirsin. Dinliyoruz. Yuh Panionios gerizekalılar, gerizekalılar, yuh yenileceksiniz Panionios. Bravo Ege, harika oldu. İlk duyduğum zaman ilk günlerde biraz rahatsız oluyordum ama artık yavaş yavaş alışmaya başladım. Tezahüratlar artık yani yavaş yavaş stadlarda da duyulmaya başlayacak. Binlerce kişinin ağzından duymak istiyorum ben. Binlerce kişi nasıl yapacak abi, böyle bir aksak da değil, ritim bir şey de değil. Nasıl evet olacak o biraz zor. Üçlü. Üçlü çekecekler işte. Şimdi gülüyorsun sen ama bir yarınki sonuçtan sonra ben güleceğim yine. İşte yarınki Galatasaraylılarla birlikte. Hakikaten o literatüre geçmeni sağlar. Eğer bu tezahürat tutarsa yeni bir taktik bulduk. Benim tek endişem işte önce yaptığın tezahüratın hangisi olduğu. Yani o yönde bir şey olursa. Ondan problem çıkacağını zannetmiyorum. Bizim hatamız rakibi eleşti. Belki takımı övmekten çok rakibi yerin dibine sokmak daha etkili oluyor. Bence onu fark ettik dün. Ve bugün de uyguladık. Fenerbahçe'ye bakalım bir borcum var o açıdan. Fenerbahçe'ye bir ilk maçı ne zaman Fenerbahçe'nin? Fenerbahçe'nin bundan sonraki son Avrupa Kupası maçı, daha doğrusu bu gruptaki. İşte iki hafta sonradır herhalde. İki hafta sonra. O borcumu da ödeyeceğim. Ödeyeceksin. Peki. Hatta çok ağır küfürler hazırladım. Hadi ya. Hı-hı. Yayında söylenebilecek şeyler mi? Dur, rahat rahat. Yani sonuçta burası stat değil. Rahat rahat her şeyi söyleyebiliriz. Ya şöyle bir şeyi de ihmal ettik hakikaten. Söylediğin şey ihmal ettiğimiz bir şey. Bizim de aklımıza gelmedi. Ne Fahir'in ne benim aklıma geldi. Şunu sormak istiyorum ben sana, ne kadar ihmal ettiğimizi göster. Fenerbahçe kiminle oynadı? Fenerbahçe geçen hafta salı günü 3-0 yenildi. İtalyan takımıyla oynadı. İtalyan takımıyla oynadı ama işte Inter Berlin'i oynuyor. Ne? Inter Berlin'le oru mi dedin? Berlinler bugün neli hocam? Fişneli. Teşekkür ederiz. Inter doğru ya. Inter değil mi? Doğru. Doğru. Vallahi bravo. Ama gazetelerden takip ettim. Şuradan gerizekalı Inter diye bir bağırsaydık çok güzel olacaktı sonuç. Doğru. Neyse, iki hafta sonra borcumuzu ödeyeceğiz. Reklamlarla o zaman devam. Ondan sonra günün gazetelerle. Devam. Böyle devam edeceğiz. Panora Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar devam edecek. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Amanım. Yandım anam yandım. Oy oy oy oy. Modern Sabahlar'da günün gazetelerine bakma zamanı geldi. Fire Önüş'te stüdyomuza geldi. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk efendim. Hoş geldiniz Fire Bey. Hoş bulduk. Bugün de yedik programı ya. Evet, neler var Oktay? Vallahi haberler sizde. Haberler bende. Hemen size haberler vereyim. Büyük olay. Hakikaten bu bir gazetecilik şeysi, başarısı. Evet. Bütün herkesler Prens Charles'ın peşinde. Ama neyinin peşinde? Prens Charles'ın... Ege Kayacan biliyor. Çocukların oğullarının. Oğullarının, Prens Harry ve William'ın peşinde. Onu yani kapak yakalan. Atmak isteyen çok İngiliz kızı var. Sadece İngiliz kızları değil, dünyanın dünyadan bütün kızları İngiliz. Prensle evlenelim diyorlar. Tabii. Halbuki babalarına baksa zannediyorlar ki prensle evleneceğiz, 2-3 sene sonra kraliçe olacağız. Nerede? Babalarını görsünler. Nerede? İşte. O filmi de kaç seyretmişler. Kaç tane prensesi... Sen de hakikaten şey... Ben böyle bak, açık konuşurum. Fırrrr. Açık konuşurum siz ben. Siz duyuyor musun? Bak. Şimdi herkes basınla birlikte Prens Charles'ın çoraplarının peşinde. Çünkü... Daha dün konuştuk. Yani daha ne güzel yakalıyoruz hakikaten. Ya. Vallahi gündemi acayip yakalıyoruz ha. Ben size şu haberin önce başlıklarını ve alt başlıklarını okumak istiyorum. Sadece bakın. Prens Charles'ın çoraplarının peşinde basın. İki teneke zeytinyağı. Aynı haberin başlığı altında böyle vermişler. Çünkü ne yapmış Prens Charles? Bakalım prensin çorapları. Bir dakika Oktay, prensin çoraplarını sen söylemedin mi? Anlatmadın mı prensin çoraplarının başına gelenleri? Abi dün işte konuştuk. Bugün galoş giymeyeceğim. Daha doğrusu dün işte galoş giymeyeceğim. Alay ediliyor benimle diyerek ayakkabılarını çıkarmış. Çoraplarıyla girmiş. Herkes de bir delik çorap ümidi. Ama maalesef fos. Fos yani çıktı. Zaten çünkü burada biz ne burada söyledik yani dünyada delik diyorum. Olabilecek bir çorap varsa. En son. En son çorap yani. En son delinecek çorap. Çünkü. Ya da hazır delik olarak giyilen bir çoraptır o da. Ve bir defa gider ve atılır. Prens Charles'ın özelliği bu. Ve en önemli şey de gerçekten bu da benim hakikaten böyle İngiliz'e olan sempatimi biraz da şey yapıyor. Ortaya çıkarıyor. Prens Charles'ın ayakları pek bir biçimli çıkmış. Gerçekten. Hakikaten. Prens, çok meşhur bir İngiliz sözü var. Delik çorap giyecek kadar zengin değilim diye. İşte. İngiliz atasözüdür bu. İngilizler gerçekten çorap konusunda büyük hassasiyet gösterirler. Prens Charles'a da yakışan buydu. İki tenekede zeytinyağı almış. Bildiğimiz ha? Çorap mı yoksa ayakları şekilli görülsün, biçimli görülsün diye böyle kalıplı çorap falan mı giyiyor? Yok ya, şu parmaklı çünkü... çorapları mı diyorsun? Ha, parmaklı çorap. Dünyanın en korkunç şeyi bak hala. Ben de bu sene görmedim onu. Daha da. Görürsem çok korkacağım yine. Ya bir de oynatıyorsun ya parmaklarını öyle öyle eldiven gibi. Of, çok korkunç. Sokakta yani insanın mı? Elinde göz olması gibi bir şey yani o. Hani görmeye alışkın olmadığın bir şey ya. Çoraplı olunca insanı böyle düz bir ayakla görmeye alışkınsın. Eğer ayağında bir kumaş parçası. Orada parmaklar hala oynayınca rahatsız oluyorsun yani. Çok doğru. Çok haklısın. Bu arada ne? Teneke? İki tenekede sızma zeytinyağıymış. Hoca sarayda iki teneke zeytinyağı nesine gider bunların? Bir helva yapsalar bitti işte. Olur mu canım, bu kendine sabahleyin kahvaltıda ekmek banıp yiyin. Ayvalık'tan mı almış zeytinyağı? Ayvalık'tan getirmiş. Bir de bu şey ya, Prens Charles'ın en büyük özelliği sürekli peklik. Kabız adam. Sürekli kabız iyi geliyor demiş. Sabahları demiş iki kaşık zeytinyağı yiyorum. Oh, çok rahat çıkıyorum demiş. Niye sadece zeytinyağı almış? Konya'ya gitmişken... Şey, pekmez falan alsaymış ya. Yok, turşu da almış. Bir teneke pekmez, bir teneke tahin. Harnut pekmez alsaydı. Hayır. Ne? Harnut pekmezi. O ne be? Geçen gün gördüm onu. Harnut. Keçi boynuzu pekmezine Harnut pekmezi diyorlarmış. Bizim eve düzenli olarak pekmez alınıyor çünkü. Sizin düzenli, düzenli olarak bozulunca atılıyor sonra tekrar mı? Yemediğim pekmezi Alin yedi ya. Hadi ya. Tabii canım, her gün kaşık kaşık o pekmez. O zaman o da var ya, Prens Charles gibi yüzü kıpkırmızı olacak yakında. Vallahi. Maşallah. Yüzüne kan hücum etmiş kötü. Ya Prens Charles de pekmeze borçlu. Sağlık göstergesi Prens Charles. Ayakları da biçimli değil miydi Alin'in? Ay maalesef. Ege Kayacan'ı çektiği için. Orada işte benim de genetik deneme tahtama döndü çocuk. O zaman tek çözüm var. İngiliz çorabı. İngiliz çorabı. Çünkü evet. Ayağı biçimli gösteren Ege çorabı. Ege gerekirse ceketini satar. İngiliz ceketi kumaşından yapalım. İngiliz çorabı almak için. Bravo. Yakışan da budur. Ver bakalım Oktay'ım Demir'cim. Sonunda bunu da yaptılar köşesine. Hoş geldiniz diyorum. Çok uyduruk bir haberle karşınızdayım. Japonlar çürük dişli robot yapmış. Hayırlı uğurlu olsun. O ne demek ya, onu ben anlamadım. Şimdi ben de gördüm şeyi, altını okumadım nasıl olsa yayına gelir diye. Bu bir üretim hatası mı? Hani çürük dişli robotları bize satmaya çalışırken yakalandılar gibi bir şey mi? Yok. Şimdi Japonya'da diş hekimliği öğrencileri demişler ki değişik bir şey yapalım. Ne yapabiliriz, ne yapabiliriz, ne yapabiliriz? Japonya'da robot yapma, herhangi bir teknolojiye sahip insanların, herkes robot. Dişçiler kendi robotlarını yapıyorlar. Atasporu gibi düşün. Fırıncılar ekmek robotu yapıyorlar. Herkesin yaptığı bir robot tabii, var. Tabii. Ekmek robotu. ekmek robotu derken? Ekmek pişirme makinesi. Robot ekmek öyle gibi. Bak. Veya dilimleyen. Bir de ekmek dilimleme makinesi var fırınlarda, gördünüz mü? Evet. Ne kadar güzel bir makine o ya. Fahir'den az önce taklidini yaptı Fahir. Ama çok güzel yaptı gerçekten. Bir daha yapsa Fahir. Titrete titrete. Rica ederim. Şimdi diş hekimliği öğrencileri toplanmış demişler ki, arkadaşlar arkadaşlar lütfen biraz sessiz olalım demişler. Kantinde çünkü. Kantinde yapıyorlarmış. Böyle bağırmış bir tane meczup aralarında. Sonra bir tane yan taraftan geçen şey varmış. Robot topluluğundan iki kişi. Hı hı. Ondan... Orada da çünkü Japonya'da da robot zaten kolu. Robot kolu var. Topluluğu ilkokuldan başlıyorlar. Robot kolu. Böyle bir kollar var mekanım. Kol taklidiyle tahta falan silen robot yapıyorlar daha ilkokuldan. Tabii ki, tabii ki. Şimdi bu Japon diş hekimliği öğrencilerinin sıkıntısı antrenman yapamamaları. Antrenman? Yapamamaları. Yani mesela işte deneme tahtasını çevirdiniz diye sinirlenen Japon hastalar var ya. Diş koltuğunu. Ağzımı şey ettim. Benim bildiğim zaten bu antrenman yapamayan Japon öğrencilerin böyle taptığı bir eski Japon tanrısı var. Yapamam. Hep yapamam ama yapanı. Mumlar falan yapıyorlar. Yapamam i̇şte, ama. O topulukta yan taraftan geçiyormuş. Hepsi birleşmiş. Üçü birlikte demişler ki madem bu arkadaşlarımız... Sen kolunu yap, sen bacağını yap. Ben de dişini yapayım, haşır. Çürük dişli bir robot yapalım. O haşırdı da. Bunun üzerinde de bu arkadaşlar demiş. Hmm. En çok bu arkadaşları seviyorum demiş. Bu arkadaşlar şey yapsın. Alıştırma yapsınlar, bunun üzerinde çalışsınlar, eğitimleri sırasında bu robot üzerinde staj yapsınlar diye. Yani sonuçta bir çürük dişli robot yapıldı Japonya'da. Hı-hı. Ve ama nasıl kokuyormuş ağzı? Evet ya. İğrenç kokuyormuş ya. Çünkü o kokuyu da yapmak da zor. Aslında çok da zor değil. Şimdi peynir koyuyorlarmış, ölü hayvan koyuyorlarmış robotun içine. Ama hiç onları içine koymaya gerek yok. Birisi zaten çiğ balık yiyor bunlar. Çiğ balık lahana yiyor ondan sonra. Uzun. Oh, ama robotun ayı böyle bir boruyla robotun ağzından gelmiş gibi yapıyorlarmış. Uzun siyah saçlı bir robot bu. Evet. Pembe kazaklı. Anlatsana biraz daha. Evet, anlatayım. Pembe kazaklı. Kazaklı. Başka, kazan, genç. Genç. Ve güzel bir kadına. Oo, çok güzel. Benziyor, andırıyor bu robot. Matkap sinirlerini acıtınca robotu... Bağırtıyorlar. Ah diye bağırıyormuş robot. Japon bu robot öyle ah diye bağırmaz ki. Ne diyecek? Ben gelirken gel bir sürü Japon da geldim. Diye konuşuyorlardı. Onlar biraz daha böyle şey diye... Ya ha, falan diye o bağırıyor. Senin Korelidir o, öyle konuşuyorlarsa. Ha, Japonlar ah öyle konuşuyor ah ya. Ah diye bağırıyormuş. Ondan sonra doktor talimatlarını dinliyormuş. Gözlerini ve ellerini oynatarak bir taklidini yapar mısın Fahir? Teşekkür ederiz. Ellerini oynatarak acıya tepki veriyor. 1.60 metre boyunda olan robot. İdeal. Bekar ve ideal kocasını arıyor. İki dil biliyormuş bir de. Acıyor diye de bağırıyormuş bu arada. Anam peki, anam. Japonca lütfen acıyor diye bağırır mısın? Bak o da şimdi diş hekimi öğrencisi biraz şey. Lütfen ağzınızı açar mısınız hanımefendi? Onu mu dedi? Tabii. Simroidmiş adı. Ona göre yarın bir gün simroid mi? Şey olursa, soru olursa bilin bunu. Bilelim bunun. Bilelim de ona göre şeyimizi yapalım. Öğrenciler de onun tepkilerine göre ha demek ki ben şunu söylüyorum. Ben internetten arayayım ya. Neydi adı? Simroid. Simroid. Japon. Kodlamamı ister misin? Yok. Japon Simroid. Asian diye arıyorum. Başka Asian de girebilir buraya. Pembe kazak, pink yazabilirsin. Fantasy. School uniform falan yazın. Öyle bir şey var mı? Okul öğrenci kılığı. Hayır, zaten belden yukarısı var sadece. Hmm. 1.60 demiş. Gerçi nasıl oluyor? Belden yukarısı 1.60'ı Oktay demiş. Bacak boyu en az 2 metredir benim tahminim bu. Bu o zaman... Belden yukarısı 1.60 mı? Yok canım, boyu 1.60. Boyu 1.60'sı ideal bir Japon boyu kızı. Ortalama. Belden aşağısını kullanmıyor. O zaman 80 santimli şey yapmışlar. Altını ne yapacak bunu diş hekimleri diye depoda mı tutuyorlar? O da başka bir şeyde lazım olur diye. Depocuya lazımmış ya. O toplu. Depocu. Depocu'nun belden aşağısı lazım diyorsa bana verin. Hadi. Ay böyle bir şey. Hayırlı uğurlu olsun. Simroid hepimize. Burada bitmiş. Bundan sonra diş koltuğundan. Ne denir ona ya? Dişçi koltuğu. Dişçi koltuğundan. Dişçi denmiyor ki koltuğuna dişçi koltuğu. Hakikaten. Diş hekimi koltuğu. Dişçi diye bir şey yok. Diş hekimi var. Koltuğun adı dişçi koltuğu. Çok korkunç bir şey. O ayıp değil mi? Mesela diş doktoruna dişçi demek ayıp da. Dental koltuk diye geçiyordur belki. Dental koltuk da diş şeklinde koltuk gibi bir şey canlanıyor gözde ya. İşte sanki dişin kökleri yere monte, ayakları gibi. Puf gibi düşün, ayakların öyle puf gibi oturuyorsun, böyle dental koltuk. Hoş. Hemen yanında da mental koltuk var. O da beyin cerrahı. Dental, bir de mental koltuk var. Tam manyaklara göre böyle yerde ama ters. O koltuğun ayaklarına yatıyorsun. Oh, batıyor diyorsun. Çok önemli bir haberle devam etmek istiyorum. Buyurun. Güney Afrika'nın Pretoria Üniversitesi'nde yapılan araştırmaya göre kırmızı et yedik diyenin erkek çocuğu, ot yiyenin kız çocuğu olur demişler. Yani bizdeki ye tatlıyı çıkar akıyı, ye ekşiyi çıkar ayşeyi hesabı Güney Afrika'da şöyle çalışıyor. Et yedik. Ne et yedik, benden daha çok et yedik var mı? Ama sen zamanında yemedin. Nasıl sen zamanında yemedin. Gut sınırında dolaşan adam var. Şu anda dolaşıyorsun. O çocuktan sonra senin ete şeyin arttı. Merakın arttı. Merakın ondan arttı. Ondan önce ıspanak ona meyledi. Benim ondan hayatımda bütün yediğim sebzeleri bir araya koysam böyle bir kasa etmez. Ama yok ya, ben bir ara bunun içine salata da dahil yani. Bak o çocuğun tam, bak benim doğum günüm şeysi vardı ya. O dönemde sen bir sebzeye düşkündün. Ne? Doğum günüm mü dedim? Benim doğum günüm o arifesi civarında. He. Bu adam şeye düşkündü. Sebzeye şey düşkündü. Kızarmış patates mi? Patates cipsi sebzeden mi sayılır? Patates en güzel meyve değil, sebze değil mi? Lütfen. Ege'cim lütfen. Şahane. Hayır abiciğim. Şimdi, adam ne dedi? Bak, et deyince şöyle. Bir de neydi ötekisi, sirke mi? Et yadıklı. Neydi ötekisi? Bak söylüyorum. Et yadıklı tuzlu yemişler, erkek çocuk yapıyor. Tamam. Tuz yemiş. Bak o ara sen barlara falan da gitmiyordun. Ben tuz hiç kullanmıyorum işte. Oradan ama olabilir. Tuzlu fıstık veren, öyle düşün. Biranın yanında. Kız çocuk için neymiş? Peki kız çocuk isteyen çikolata, balık, sebze ve bunun yanında da tatlı. Bak o dönemde bu adam nasıl krizlere giriyordu. Tamam işte, tatlı krizi. Demek ki tatlı daha ağır basmış abi bizim etten. Tatlı da yemiyorum ki. O zaman çikolata. Ne sebze yiyorum ne tatlı. Çikolata da sevmem. Gerçi bu fareler üstünde netleşmiş yani. Farelerde böyle bu. Fareyi uğraştırıyorsun o zaman et ya. Yemeği. Nasıl et yemeği? Sen fareyi görmedin bir et yerken. Ver yok. Bakalım bonfileyi nasıl yiyor. Sen bonfileyi babam da yer. Herkes yer yani. Öyle değil mi? Kim bu önüne bonfile koyulup da yemeyecek şey var mı? Dünyada canlı var mı? Kat var mı? Hakikaten yok. İnek bile yer. Arkadaşı olsa bile bir tadına bakar. Kokar çünkü. Canı çeker. Nefsini köreltmesi lazım. Hakikaten inek niye et yemiyor ya? İnek yiyor. Dişleri uygun diye. Aman öyle kesici değil. Kesici dişi yok. Hayır, canı çekiyor ama da onu yiyemiyor mu o zaman yani? Bir garip bir durum ya. Hayır, sen hakikaten yani çekiyor. Yani dişlerim kesmiyor der ya yaşlılar. Onun gibi düşün ineği. Çünkü ben ineklere şöyle bir şey sormak istiyorum. Hiç et yenmez mi ya? Et doğru. Hiç bırakılır et mı? Hiç yenmez mi yani? Öyle kokuyordur ekmeksiz abi her şeyden. Ekmeksiz yedersin ya. Ekmeksiz şu etini bitir dersin yine. Acaba kendini yiyor gibi bir şey mi oluyor ki? Olur mu? Kokar mesela yani, sucuklu yumurta yapıldığını düşün ineğin önünde. Tavuklarda sucuklu yumurta yer yani. Kokar ben ya, kokar her şeyden. Kuzu eti yesin. Kuzu yesin, keçi yesin, balık yesin ya da en basitinden. Balık, tavuk, bunlar niye yenmiyor? Ha, güzel tavuk onu da var, beyaz et, bak hiç aklıma bile gelmiyor. Sağlıklı ya, hiç düşünmüyorum. Geçen izlediğim programlardan birinde Ferhat Güzel konuktu. Ben işte ellerine falan bakıyordum Ferhat Güzel'in. Tam o sırada şöyle bir soru soruldu Ferhat Güzel'e. Bu kadar genç kalmanızı neye borçlusunuz? Kendisinin saçınızı neyle boyuyorsunuz gibi bir soru. Kök boyası. Cevabı hakikaten çok kaliteli bir cevap verdi Ferhat Güzel. Siyah et dedi. O yüzden beyaz eti de düşünmeliyiz ara sıra. Bir şey siyah sormak et istiyorum. Bunu isterseniz cahillik olarak da değerlendirebilirsiniz. Beyaz et sadece tavuğun eti mi? Yani mesela kartalın eti de beyaz mıdır? Yok, kartal şimdi kırmızı, senin etin de beyaz değil. Et yiyorsan sen şimdi soru, etin kırmızı olur. Soru o değil falan. Derler. Fahit, soru o değildi. Nasıl et yiyenin eti? Kartal ne? Et yiyenin eti bitmez derler. Soru yine o değil. Etçil olanların mı? Etçil olanların eti yenmez derler. Hiç alakası yok. Mesela insan eti yenmez. Doğru. Yenmez. Sen ne sordun şimdi kartal? Ya ben şimdi beyaz et bir kartal yesem diyor. Keklik, tavuk gibi ya o da. Keklik beyaz et gibi geliyor bana da. Evet. Ama kartal, ne bileyim, şahin. O da beyaz et abi. Akbaba, o da beyaz et midir? Aa, lokum gibidir. Şahin'in eti var ya. Lokum. Tavuğu yemezsin ya. Bir şahin eti ye. Bir daha tavuğun yanına yüzüne olur. Bakmaz. Yüzüne bakmaz. Akbabanın eti yeniyor mu ya? Akbaba. O bizi Ege çok sever onu. Ege biz. Akbaba. Akbabanın eti yenmez abi. Ege ben telefonu söyledim. Deve kuşu mesela kırmızı et. Kırmızı ettir. Niye, büyük olduğu için mi? Ben de bilmiyorum. Deve kuşu bence beyazdır ya. Deve. Deve kuşunu abicim görmediniz mi? Veteriner dinleyicilerimiz vardı ya, her şeyi biliyorlardı. Niye bu konuda yardımcı olmadı? Yememiş demek bizim, adam. Ama kasap dinleyici şey neydi? Adam ona bakımını yapıyor. Yemiyor ki. Olsun. Sen şey mi, veterinerler şey miyor? Ata baktık bugün de atımızı yedik. Canı çekmiyor veteriner. Çeker. Çeker. Ama onların başta okulda ikinci sınıfta nefis köreltme dersi var. Her şeyi bir yediriyorlar bunu. Yarın öbür gün yemesinler diye. Bir daha hiçbir ve şey tadına bakmıyor. Ve 4 krediymiş o ders. Hayır. Tabii canım. Çok ağır bir dersmiş. Sonra şeymiş. Ne derler, o Ankara Üniversitesi'ndeki havuz var ya. Oraya atıyorlarmış. Orada bütün hayvanlar var ya. Nefis köreltmeler. Her şeyi önce bir yediriyorlarmış. Sonra havuza giriyor, götürüyorlarmış. Hop sudan at çıkar diye. O zamandan beri de et yemiyor, at yemiyorum falan diyorlarmış. Ve de yüzdürüyorlar önce benim bildiğim kadarıyla o havuzda. Doğru. Baştan attırıyorlar ve arkadan da o öyle hayvanlar böyle geliyor. Yemiyorsun ya. At eti yenseydi mesela kırmızı mıydı at eti? At eti kırmızıdır. Demek ki bunu bilmiyoruz. Demek ki siyah ettir veterinerlik bence fakültelerinde öğrenciler. Gıda mühendisleri de arayabilir bizi. Şimdi onlar da biliyorlar. Demek ki şimdi gıda üniversitesi, gıda üniversitesi değil, ne gıda mühendisliği bölümlerinde demek ki yeterince okudun, yedirilmiyor bu çocuklara. Yedirilmiyor. Benim hakikaten anladığım bu. Ben gıda mühendisliği okuyan çocukları görüyorum. Hakikaten böyle yanakları solgun çok solgun. Ama en başta bak, onun en güzel böyle. Ya okulda gıda mühendisini 100 metre öteden tanıman lazım. Ama bence bak, iyi aşçılar da zayıf olur. İyi aşçılar zayıf olur. Ama yani ben şişman tombul olsunlar demiyorum. Sağlıklı olsun. Mum en güzel gıdayı. Işık vermez derler. Dalından yesin istiyorum ben. Öğrenciler. O zaman ben sizi uğurlayayım artık çünkü ya, bir şey oldu. Öğrenemedik abi bir sürü soru şey var ya. Ha, deve kuşu akbaba ne? Günaydın. Günaydın. Günaydın. Ne atta ne eşekte ne de katırda, aradığın o lezzet altın satırda. Hatta et pahalı diyerek bozma asabı. İşte altın satır aile kasabı. İşte alo ne? Aile kasabı. Efendim? Size özel pirzolalarımızı yedik. Neye devam edeceğim? Altın satır. Etin yeni adresi. Altın bitti şarkı. Kredi kartları geçerlidir. Altın satır. Neye devam et? Bitti şarkı. Daha neye devam edeceğim? Etkilenmeye dert girmez. Ne diyorsun ya? Ne arası? Alo ne? Oğlum bir devam etmedin lan. Kestim ben, devam ediyorum ne güzel. Geçti bitti şarkı işte öyle. Sen bozdun şarkıyı. Ne güzel söylüyorduk. Aralara ben ne güzel alo diyordum. Ne anlamı var arada alonun yani? Ne anlamı var? Ne demek ya? Ne diyorsun ya? Sen şarkı söyleyince bir güzel oluyor. Sen de şarkıyı söyle. Niye araya alo diye illa değişik bir şeyle katılmaya çalışıyorsun ya? Sen de şarkıyı söyle. Şarkı. Alo. Aralara. İyi, sen konuşurken ben aralara alo diyeceğim o zaman. Şarkının üstüne demiyorum ki. Şarkının üstüne alo desem doğru söylüyorsun diyeceğim. Alo. Şarkının üstüne demiyorum ki, araları diyorum ben. Alo. Alo. Ben de siz konuşurken aralara alo diyeceğim. Tamam, onu anladım da neden? Alo. Ne alakası var oğlum? Alo. Aynı şey işte. Ben burada konuşuyorum. Sen orada şarkı söylüyorsun. Sen aynen devam et şarkını söylemeye. Sen de konuşmana devam et. Ama ben seninle konuşuyorum. Seninle konuşuyorum. Arkadaşım, ben de şarkıyı sana söylüyordum belki. Tamam, bir daha yapmayacağım. Tamam o zaman, anlaştık. Tamam. Ama sana bu bugün en son konuşmamızın en sonunda bir şey söyleyeceğim. Tamam mı? Ben de onun üstüne bir şey söyleyeceğim. Onu unutturma. En başta, ben de en sonda söylenecek şeyi en başta söylemek istiyorum. Söyle de. Çok ayıp ettiniz Demircan abim. Ne demek o? İşte bunu şimdiden söyleyeyim. Nereden bildin ne diyeceğimi? Çok ayıp ettiniz. Çok çok büyük ayıp ettiniz. Çok ayıp ettiniz. Anladım, tamam lan. Şimdi spor dünyasında konuşulan tek bir konu var bugün. Benim tezahüratlar galiba Demircan abim. Ha, senin dün yaptığın alkışlamalar, tezahüratlar maalesef çok beğenilmemiş. Niye beğenilmemiş? Benim tezahüratlarım da bak Beşiktaş Marsilya'yı yendi. Dün maalesef maç sebebinin satışımız olmadı. Çok da satışımız olmadı. Hani radyo koyacaktın oraya? Koyduk da şimdi televizyondan izlemek için adamlar radyoya tabi gelmiyor. Öyle bir sorun olmuş. Şimdi Egeciğim şöyle bir şey var. Dün iki kişi geldi tezgahımıza. Evet. Yeni iki tane adam geldi. Adam mı? Arkadaş mı? Çünkü siz müşteriye arkadaş diyorsunuz. Şimdi gelirken adam ama ben tezgahın önüne bir sarı çizgi çektim. Onu geçtikten sonra arkadaş oluyor. He. Anladın mı? Anladım. Yani yaklaşık 1 metre 5 metre falan aşağı yukarı söylüyorum. Yani kale çizgisiyle penaltı noktası arasındaki mesafenin birazcık daha azcı. Yani 9 metre. Yani artık ne dersin? Şimdi o çizgiyi geçtikten sonra ne oluyor? Adamlar ceza sahası. Benim için arkadaş oluyor. Ceza sahası Demir abi. Ceza sahasında kaç kusurlu hareketten 9, yapılmaz? 5. Hayır. 9'u doğru, 5'i yanlış. Yani 1'i. 1 tane olması lazımdı. Şimdi ağayım konumuza girersek. Dün spor dünyasında konuşulan şey. 4-1, 3. Ne demek o? Kaba bir hesap yaptım ben şimdi. Şimdi 4 tane. 9 tane kusurlu hareket vardı ya. 9 kusurlu hareket var. Ben 5 dedim. 5 dedin. 9'dan 5 çıkar 4. 1 tane hareket yapılması lazımdı. 4'ten 1 çıkar. Kaba bir hesapla 3. 3 ne ama? 3 ne? 3 elma mı? 3 armut mu? Ne yani 3? 3'ün ne olduğunu söyle. Birim. 3 birim hareket. 3 tane mi yani? Onu mu diyorsun? Kaba bir hesapla. Tamam. Şimdi tek konuşulan konu eşittir. Açıklamak istiyorum. Evet. Hakan Kutlu, Ankara Gücümüzün tekniği direktörü Hakan Kutlu'nun yaptığı açıklamalar gerçekten dışa doğru şeylerdi. Yeni öğrendim bunu Efe. Çok güzel şeyler demiş abi. Ben arkadaşlarımdan biri öğretti. İki tane çörek ekmek aldılar. Efendi gibi yediler. Soğan muhanda istemediler. Ondan sonra gittiler. Dişe dokunur. Ne anlamda kullanıyorsunuz bunu? Yani şey mi? Ciddiye alınması gereken mi? Yoksa... Hayır. Yani gayet önemli açıklamalar. Heh, tamam aslında. Evet. Doğru kullanıyorsunuz. Kullanıyorum. Şimdi Ankara Gücümüzün birazcık daha zamana ihtiyacı olduğunu, bir iki hafta içinde özünün Ankara Gücü takımının ortaya ister istemez çıkacağını ve düşmanların da maalesef çatlayacağını söyledi. Ne güzel. Demircan abi. Efendim canım. Yani bunu o zaman iki hafta sonra konuşalım. Biz dünkü maçı bir değerlendirseydik yani spor gündeminde o var çünkü. Şimdi. Veya bu geceki maç var. Panathinaikos'la. Efendim? Galatasaray'ın Panathinaikos'la maçı var. Saat kaçta? 21'de. Doğru. Şimdi hayatımızı nasıl etkileyecek bu maç? Vallahi çok açık. Bugün maalesef tezgahı vurmuyoruz. Tatil yapıyorsunuz. 9'u 10 kala kaldırıyoruz tezgahı arkadaşlar. Duyuruyorum buradan. Arkadaş köftecisine gelmek isteyenler boşu boşuna gelmesin. Bunu buradan duyurayım. Bizim evde bir küçük televizyon var. Vereyim mi size onu? Küçük televizyon mu? Hı hı. Ne demek yani küçük televizyon? Küçük televizyon. Yani şimdi televizyonlar büyük oluyor ya. Tamam. Küçük. Yani nasıl, şey, nasıl anlatayım küçük televizyonu ben size? Şimdi benim normal televizyondan daha küçük. Benim bazen kafam karışıyordu ondan. Mesela dün o dişe dokunur öğrendim ya. Hı hı. Bazı bildiğim şeyleri unutuyorum o zaman. Anladım. Şimdi hani mesela, siz ekranları biliyor musun? 37, 55 falan 70. Ne o? Ne demek o? Yani nasıl diyeyim şimdi? Televizyon mu diyorsun? Televizyon ha. Tamam. Televizyonun üstü. Televizyonu biliyorum. Bizim evde ne var? Tamam. Sizin evdeki kaç ekran? Ne demek? Ölçüsünü diyorum. Yani bir boydan. Büyük mü yani? Valla 5 karış falan gelir. İşte bu 2 karış veya 1 karışlık bir televizyon. Ha, küçük televizyon mu? Kurtçuk tamam ya, ben küçük diyordum, pardon. Kurtçuk, evet kurtçuk. Neyle çalışıyor, pille mi? Tüple. Ana, çok yakıyor sana... diye biz tüpliye çevirdik. Hayır, bizde de tüp var, ızgara tüplü. Ha, onu işte oradan şey yapacak, paralel bağlayacaksın. Ne? Çift dedantör lazım. İki tane dedantör lazım. Dedantör? Ne dedantörü ya? Tüp dedantörü. Anlamadın mı? Çift dedantörle, evet. Yani, yani düşün. Tüp. Tüp var ya, tüp. Tüpün içinde olan şey ne? Küçük tüp. Hayır. Küçük tüp mü var? Tüpün içine küçük tüp mü koydun? Küçük tüp var. Küçük tüpün içinde olan ne? Şey ne? Dedantör? Hayır, içinde olan şey oğlum. Tüpün içinde ne var? İçinde olan şey ne? Cin. Belli, belli. Tüpün içinde... Ne belli, ne? Tüpün içinde olan şey belli. Doğru değil mi söyledin? Evet, doğru. Belli, orada ne olduğu belli. O iki farklı yer olacak, doğru mu? Doğru. Ben kafayı çalıştırır. Tamam, doğru. Birisi televizyona gidecek. Bu kafayı çalıştırma acım. Bazı şeyleri bilmek şart değil. Bilmeden de... Mantık yürüt diyorsun mantık yani. Mantık yürüt. Aklını okurum senin. Şimdi bir tane... bir tane ki nereye gidiyor? Kaftanın oturduğu ızgaraya. Doğru mu? Köfte ızgarada mı oturuyor? Ben hiçbir ayrım yapmam. Çiğ ya da pişmak ucundan tamam. Köfte. Hepsini aynı yere oturturum. Evet. Soğuk yerinde oturan köfte ve de sıcak yerinde pişmekte olan köfte. Tamam. Diğer tarafta da televizyon olursa... Televizyon sehpası. Televizyon sehpası. Ona da ayrı bir detantör. Televizyon sehpasına gerek yok. Tüple çalışıyor o da. Oğlum bizim sehpalar normal. O zaman onu getir. Ben ayakkabı sehpa sehpası taşıyamayacağım hayır, oraya. Ben köfte zaten tezgah. Bizim sehpa ya. Onun yanına kenarına koyarım, anladın mı? Tamam. Ama şöyle bir şey olabilir. Çifteden ter olmayacağı için, biraz pahalı olacağı için mesela köfteden çıkarıp televizyona takabiliriz. Soğur o zaman köfte. Tam maçın en heyecanlı tarafın anında müşteri geldi. Aa, müşteri geldi. Hop televizyondan çek. O zaman ne olacak? Müşteri gelmezse ama rahat işimiz. Sürekli televizyonda kalır. O zaman. O zaman doğru. O zaman da müşteri izlemez. Müşterinin izler de o zaman başka bir müşteri oluyor. Bunun en iyisi çift dedantör. Dedantör varmış işte. Ege. Ben bir bakayım da. Üçlü dedantör var. Onu kullanmıyorsak getireyim size. Uzatmalı dedantör. Öyle bir şey var mı sizde? Tabii evden bile çekebilirsiniz. Küçük mü peki? Küçük değil işte bir... Hayır, televizyon küçük mü? Televizyon küçük. Onu bana bir verir misin? Tamam, onu ben bir araştırayım. Demircan abi bana son olarak bir şey söyleyecektiniz. O ben küçük televizyonu şeyde tuvalete koyabilir miyim sonra? Bizde kalabilir miyim? Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Radyo Tüm Burası, Panora'nın sunduğu Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Programımızın son dakikalarını önemli duyurulara ayırdık. Önce Dünya AIDS Günü ile ilgili duyurumuzu bir kez daha hatırlatalım. 1 Aralık Dünya AIDS Günü, yani ne zaman? Bu cumartesi. Ve Dünya AIDS Günü kapsamında da bu nerede kutlanıyor denmeyelim artık, ne deniyor denir? Bilinçlendirme. Nerede bilinçlendiriliyor? Saat 13'te Kuğulu Park'ta. Kuğulu Park'ta. Oraya gelip de bilinçlenmeyenleri Göksel Bey gece eve gidip bilinçlendirecekmiş. Oradan da uyaralım yani. Kısa bir bilgi buldum ben araştırmalarım sonucunda. Onu ben paylaşmak istiyorum. Kısa kısa bilgiler. AIDS. Ne zaman? Ne zaman tespit edilmiş ilk? İki senedir AIDS konferansına konuşmacı olarak katılıyoruz. Bakalım biliyor musunuz? Hadi bakalım. 84 yılında. Fahir tahmin? O 84 yılında. Keşke rakat... cevabını sorsaydım ama tahminin diyor. Şimdi o rakatsında çıktı ama benim tahminim yani ilk orada 70'lerde 79 70'lerin sonu. Bravo. Demek ki ortalamasını alıyoruz. 81. 81 yılında. Tahminim oydu. Ve 1 Aralık tarihi. Kaç yılından beri Dünya AIDS Günü olarak kutlanıyor? O tarihten beri. Bulunduğu gün aha bulduk ha lak diye oradan tarihi vermişler. Yok, çok... Tarık mı bak diye. Hemen 87. 7'den 97. 87 dedin yani 7 senedir. Sonra 88'den itibaren dünya. Bunları verdik. Şimdi üzerimizdeki şeyi attık. O kaba şeyi attık bir şöyle bir. Hani attık. Bir rahatladık bir. Esas duyurumuza bu biraz şahsi gibi görünüyor ama aslında tüm dünyayı, tüm gençliği, tüm insanları ilgilendiren bir konu. Evrensel Modern bir konu. Sabahların konferans dizisinin ikinci ayağı da bu pazartesi günü If Performance Hall'da gerçekleşecek. İlkinde robot tehdidini oradaki konuklarımıza anlatmaya çalıştık. Eminim bir güzel bir bilinçlendirme çabası tabii, oldu. Oldu. Buradaki iyi niyetli ifade kelime çaba. Bilinçlendirme ben, çabası. Yani orada insanlar güldü falan ha ha diye ama çıkarken yok, yüzlerinde bilinçlenmiş bir ifade vardı. Evet evet, anlaşıldığını düşünüyorum ben de. 3 Aralık'ta da pazartesi günü saat kaçta Fahri Bey? 3 Aralık pazartesi günü saat 21.30. 21'de. 21'de mi 21.30'da. Ya da 21.30. İkinci yani ayağı. Bu sefer de hayvanlarla ilgili. Nesli tükenen hayvanlar konusunda katılımcıları bilinçlendirmeye çalışacağız. Bu çok önemli. Gerçekten en önemli ayaklarından bir tanesi. Şimdi nereye gideceğimizi, ne yapacağımızı şaşırdık. Çok ayaklı bir konferans dizisi bu. Hayvanlardan. Umarım güzel olur. Gelenler bilinçlenirken bir taraftan da eğlenirler. Yani resmen şey dediler biliyorsunuz yani çıkarken. Yani resmen güldürürken aynı zamanda düşündürdü. Ben çok rahatsız oldum. Nasrettin Hoca durumuna düştüm diye mi? Levent Kırca durumuna düştüm. Levent Kırca durumuna düştüm diye hemen gittim eve, güzel bir duşumu aldım. Öyle akşamdan şeye yatırdım. Pamuğa yatırdım. Sabahleyin gerçekten şeyden eser kalmamıştı. Nasrettin Hoca. Efendim dedim. Fıkralı... efendim canım. Fıkralarla falan hani böyle coşarken. Evet. Böyle küçük küçük hikayeler yaratırken. Fıkralarla. Acaba Türkiye farkında mıydı güldürürken? İleride güldürürken düşündüren insan deneyeceğini. Ben büyük ihtimalle Nasrettin Hoca'nın şey olduğunu düşünüyorum. Fıkraları kendi başına geçmiş gibi anlatan. Yani böyle bir şey. Yani bugünün gevezesi. Göle maya çalarken yakalanmıyor da. Gidiyor kahveye. Ya geçen gün göle maya çalıyordum falan diye durumu anlatıyor. Ama yani o kadar yayılmaz ki ya. O kadar yayılmaz ki şey olmasa. Yaşamamış olsa. Bence onu şimdi anlatarak yayabilir mi o kadar? Tabii canım, öyle daha çok yayılır. Şimdi sen Nasrettin Hoca'yı göle maya çalarken yakalıyorsun. Yalakasın diye laf ediyorsun. O diyor ki sana lafı ya tutarsa diye lafı sokuyor gidiyor. Şimdi sen onu gidip anlatır mısın? Ya ben böyle bir şey yaptım da lafı da yedim abi diye. Biri soktu. Onu kendine saklarsın zaten. Ha, lafı yiyen var. E ama orada etrafta... Lafı yiyen yaymaz ama Nasrettin Hoca gidip ya böyle böyle lafı soktum. Etrafta görenler olabilir diyeceksin Fahir ama Nasrettin Hoca'nın karısıyla da fıkraları var. Sadece karısı yatakta olduğunu ben fıkraları biliyorum Nasrettin onu Hoca'nın işte eşiyle. İnsan kendini biraz dev aynasında görür ya. Böyle hani şey gibi yani anlatılıyor. Ben aslında onu da hiç şey yapmam ya. Niye anlatır bence ki insan? Bence büyük ihtimalle kendisi anlatıyor onu. Evet. Mesela şey, o kazan hikayesi. Kazan doğurduğuna inanıyorsun da öldüğüne. Mesela orada da lafı sokuyor. Şimdi gidip o da ben böyle böyle çakallık yapıyordum da hoca lafı soktu diye anlatmaz o da. Onu da gidip Nasrettin Hoca anlatıyordur bir yerde. Bu adama lafı soktu. Demek doğru ki içimizde bir daima her zaman Nasrettin Hoca var. Onu öldürmeyelim. Onu bilinçlendirelim en azından. Şimdi laptopa gelen uyarı sonucunda bir duyuru yapmamız gerektiği daha ortaya çıktı. 1 Aralık sadece Dünya AIDS günü mü? Hayır. Bir, evet. Niye aynı canım? Zamanda Cumartesi günü. Cumartesi günü. Hafta sonu yani çok güzel bir gün bence. Dünya Rakı günü. 1 Aralık Cumartesi Dünya Rakı günü. Bu nasıl öyle bir gün ilk defa duyuyorum ben ya. Niye vallahi aynı güne denk getiriyorlar yani? Yani içeceğiz. Ya abi saat 13'e ilk, koymalarının bir sebebi var işte. İlki mi kutlanıyor bunun? İlki mi? Ya i̇lk kaçıncısı dünyada bu? Dünyada başka nerede rakı var? Galiba bir Yunan rakısı var. Uzo diye bir şey. O yalan bir rakı. Bir şey. Başka rakı yok yani. Ya bu şey değil mi Oktay? İlk ne zaman bulmuşlar? Bak AIDS'i ne güzel anlattın. Dedin ki ilk AIDS ne zaman bulunmuş? 1981 dedin. İlk rakı ne zaman bulunmuş? Ver şimdi, tarihi. Şimdi öyle bir tarihi yok maalesef. Öyle hayır, bir tarihi yok. Kim öyle içmiş bir... ilk rakıyı? Dünyada yani tarihte ilk rakıyı içen. Rakı üstadı olarak bilinen biri var. Vefa Zat. Türkiye'de. İlk rakı yapanlardan biri mi? Yoksa şu anda çok güzel rakı içen bir insan olduğundan mı üstad diyoruz? Herhalde büyük ihtimalle. Zat-ı muhterem diye geçer. Çok güzel içtiğinden dolayı olabilir. Şimdi eski meyhane geleneğinin yeniden yaşatılması için Ve bu milli içkiyi hatırlamak için, bilmiyorum unutuyor muyuz? Aslında çok emin değilim. Hatırlamak için yapılan bir gece bu. Bir gün daha doğrusu, tüm gün. Aynı güne denk getirmeselerdi bari. İlk ki cumartesi olsun diye böyle şey olur mu ya? Şimdi pazar günü de olursa pazartesi günü iş var ya. Ama millet akşamdan kalmasın diye. O da iyi ne güzel yapıyor. Anneler günü ne güzel ayarlamışlar. Bence rakı günü de öyle olsaydı. Aralığın ilk cumartesi günü falan filan mı olsaydı? Ha, yani. Ama denk gelir işte, aralığın ilk cumartesi dünya AIDS günü. Niye canım, seneye 1 Aralık? Olmayacak öyle falan. Seneye olmaz. Ha öyle öyle olsun diyorsun. Öyle bu sene şey öyle oldu, seneye olmasın. Şimdi bir de şöyle bir ayrıntı var. Bu geceye katılanlara rakı verilecek. Dünya Rakı Günü kapsamında kutlamasına katılanlara kravat takmak zorunluymuş. Kadınlar da mı? Kravatsız hiç kimse gelemiyor. Yani kadınlar da tabii ki abi. Bu hani şey, şey gibi düşünüyorlar. Kulüp rakısının logosunda şeyler var ya, beyefendiler böyle cam gözlüklü falan filan. Ama o süper bir şey değil mi? Ya ben hep öyle giyinmeye özendim. Hayatım boyunca. Hı hı. Hep öyle bir ortamımız olsun istedim. Gerçekten ama ya çok güzel değil mi ya? Sen giyimle başlasaydın biz de o ortamı yaratırdık sana. Ne alakası var senin kulüp rakısındaki adam? Yelekli yelekli adamlar orada. Çok şık değil mi? Kaç yeleğin var? Benim mi? İki. Bir idamlık, bir bayram. Hayır evet. Olsa alırım zaten. Hani böyle bir ortamım olsa var ya, ben yeleğe boğarım kendimi. Yelek çok güzel bir şey bence. Bence boğar. Bence fayda. Gerçekten yelek dünyanın en güzel giyeceklerinden bir tanesi. Bence de çok hoş. Ben kaç defa özenip bir yelek aldım da. Senin kilim yeleğin vardı be. Benim çeşitli kaç tane yeleğim var be. Deri yeleğim, deri de değil. Deri öyle. Yelek, kilim yelek, bir tane Barış Manço gibi koca kilim yelek. Ondan sonra böyle siyah güzel kumaş yeleklerim falan vardı ama hiç yelek giymek böyle bir şey gibi geldi bana. Genç evet. Popçu gibi geldiğinden. Fakirlik gibi geliyor sana. Evet. Çünkü fakirleri görüyorum, hep yeleklerle dolaşıyorsun. Yelek dediğin kolsuz olanın diyorum. Evet, hırkayla tamam. Karıştırma. Hayır, karıştırmıyorum canım. Kolsuz... Ben çok özeniyordum yelek giymeye, hiç giyilemiyor yani. Ha. Çok zor giymesi. Çok zor giymesi. Evet. Yer bulamıyorsun giymeye. Kravat tak Fahit, sen de özeniyorsan. İlla yani, yelek giymek zorunda değilsin. Kravat herkes takıyor da yelek. O adam, o kulüp rakısındaki adam var ya, gerçekten hakikaten haza beyefendi imajı çiziyor. Benim nazarımda yani ulaşılabilecek, beyefendilikte ulaşılabilecek son nokta. Çıtayı o kadar yükseltmiş ki adam, altından fırfır geçiyoruz, göremiyoruz bile. Ama şöyle bir durum da var. O kulüp rakısındaki adam veresiyeyle peşin satan, afişindeki peşin satana da benziyor biraz. Zevkten içiyor. Zevkten içiyor galiba. Öyle bir şey de var onun. Nasıl peşin satan? Peşin satan veresiye var. Satan, veresiye peşin veren, satan var ya. Vermeyen. Bir kasası dolu adam var orada. Pişkin pişkin gülüyor. Öbürü de diye böyle olan var ya. He, oradaki adam yani. O zengin adama benziyor. O kulüp rakısındaki adam biraz bence. Kıyafetine önem veren adam da olabilir. Yani rakı ciddi iştir falan gibi böyle bir şey de olabilir. Oktay ne güzel söyledin. Rakı ciddi iştir. Tabii şakaya abi. Gelmez. Ne olacak o gün? Günü bile oluyor yani. Rakı içki içmeyen insanlar da mecburen içki mi içecekler? İçki değil. Rakı. Rakı kültürümüzü korumak için. Herkes. Küçük çocuklar da yani aslında bu alışkanlık hep küçükten elde tabii, ediliyor ya. Evet, bence ilkokullarda bizim zamanımızda ne güzel fındık falan veriliyordu. Birer duble rakı çocuklara. Birer duble rakı. Öyle abartılı da yani tabii. İçip içip dersi şaşırtacak kadar da değil. Veya birer duble rakı, yanına leblebisini koy. Çocuklar oradan başlasınlar. Tabii ki. Ama şöyle mesela birinci sınıflara böyle bir küçük kapakla şat. Hani rakı şat diye bir şey yapılıyor. Nasıl? Beşinci sınıfta artık çocuk geldiği zaman ya da 8. sınıfa kuracak sofrasına. Öyle öğretmenimizin hemen peynirler çıkacak böyle kavunlar efendim söyleyeyim. Evet. Bence böyle çok şey olmasın ya. Ne doğrudan olur? Başlamasın. İlk başta yerli malı haftası. Bu bizim yerli i̇şte, içkimiz değil mi? Tabii canım, yerli malı haftasında zaten. Yerli malı haftasında çıksın. Ama ben her gün diye anladım. Her gün olmaz canım. Ne bileyim, uzun teneffüste çıkarsınlar peynirlerini sıraya falan dedi Fahim. Ya o gün. Çocuklar alkolik olur o zaman. Hayır biz canım, kapaklar da. Şey... Kapak mapak ama yani alkolik olur gene. Onun çocuğun midesi ne kadar ciğer. Çocuğun midesi yıkanır sonra. Öyle şeyler. Doğru. O zaman cumartesi günü saat 13'te Kuğulu Park'ta, akşamda nereye gideceğiniz artık size bağlı. Hayır, nereye ama... herkes kravatını alsın da yanına. Böyle bir yerde mi yok? Yok. Herkes kravatını takan bir yere gitsin mi diyorum. Evet. Bilmiyorum, indirim var mı? İndirim var mı? İndirim tabii ki var. Dünya Rakı Günü bugün, buyurun diye. Ha, böyle onu şey bilmiyorum canım ben. Şey, kılık kıyafette baya güzel indirimler başlıyor. Tam kış sezonu öncesi büyük indirim günleri başladı. Sizin mekanınıza birisi kravat takıp gelip rakıları %50 indirimle içmeye kalksa ne dersiniz Dünya Rakı Günü'nde? Ben öyle... Ya kravatla zaten olmasın ya. Öyle saçmalık olmaz. Çıkarım, hem ben özeniyorum diyorsun, hem de kravatla gelen canım, adama bak. Canım ben kendi yerimde özenmiyorum canım. Bunu başkalarının yerinde. Başkalarının böyle kulüp gibi düşün yani. Öyle oturmalı moturmalı. Başkaları... Böyle şey, şehir kulübü gibi, anladın mı? Öyle bir şey olacak. Sadece biz gireceğiz. Yani biz gireceğiz. şey yapabileceğiz, aboneler girebilecek. Şimdi ben mesela içki içmeyen bir insan olarak o gün içmek zorunda mıyım? Maalesef. Maalesef abi. Maalesef diyorum ama yani bu bir ödev gibi bir şey ya. Ödev değil de vazife gibi. Öyle düşün. Askerliğimizi yaptık, bir de bunu da mı yaptık? Ya bir gece seni bu kadar büyütüyorsun. Bir erkeğin askerlik vazifesi vardır. Kocalık vazifesi vardır. Bir de bu nedir? Rakı severlik. Rakı, yani ona da bir vazife gözüyle bakacaksın artık. Hay Allah ya. Ya. Yani erkek olmak kolay değil Ege. Vallahi o iş biraz zor. Sadece erkekler değil canım, kadınlar da o da görevde mi? Var. Onlar tabii da, canım, onlar da kravat takacak ve içecekler. Gecenin sonunda da kravatları böyle kafamıza sarıp oynayacağız mı? Yoksa efendi gibi sofradan kalkma amacıyla mı oturuyoruz? Artık o ne kadar bağlı olduğuna bağlı bu geceye. Yani ister kravatı kafana tak, ceketi beline geçir. Öyle bir şey var mı ya? Var var. Ceketi beline takma diye bir şey var mı? Var var. Çok yakın zamanda gördüm gerçekten yine. Kim yaptı? Ya, çok güzel bir şey. O oyun havalarının sırasında. Tanımadığım abilerde de biraz da göbekli oldukları zaman inanılmaz seyre tutuyor değil mi? Göbekli olmak lazım zaten. Tabii, tabii. Gerçi Adnan Şensesi'de göbek var mı? Göbek yok. Onu yok, kurudu gitti adam ya. Adam 170 yaşına geldi. O zaman veda edelim artık. Vedalar asla tükenmez. Duyurularımızı bir kez daha hatırlatalım. Evet. Cumartesi günü Kuğulu Park'ta AIDS günü için toplanıyoruz. Saat 13'te. 13'te. Pazartesi akşamı da If Performance Hall'da dünyamızı bekleyen tehlikeler modern sabahlar konferansı için bir kez daha toplanıyoruz. O zaman veda için çok havalı bir şarkı. Bu aralar en sevdiğim şarkı. Wet wet wet. Hey yavrum hey. Tey tey tey diye de bir grup olsa onu da bunu zevkle dinlerdim. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.